Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Smash na początek Nocnej Polski. Dzień dobry, Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda, witamy. No i od razu mamy gościa. Bartosz Szymoniak, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Bartosz przyniósł swoją nową produkcję, jeszcze nie wydaną, na płycie wypalonej. Tak teraz jest. Nikt nie wypala, teraz wszyscy pliki wysyłają. No tak. No to może jakbyś mógł zaintonować, co to będzie. Tak, 23. Ja mówiłem, żebyś to zaintonował. A, okej. Okay. Coś takiego, mniej więcej taki wstęp. W każdym razie 23 czerwca minęła 18. rocznica śmierci Bogdana Łyszkiewicza. Ja pamiętam ten dzień dokładnie, dowiedziałem się o śmierci Bogdana na festiwalu w Opolu, stałem, oglądałem koncert, nawet nie siedziałem gdzieś tam z boku, przyszedł Piotr Metz, mówi: Bogdan nie żyje. Ja mówię, co ty mówisz? No właśnie, tak to było. Tak, ja z kolei bardzo żyło w pamięci, mam moment, kiedy po raz pierwszy w radiu usłyszałem ten utwór Kocham Wolność. To był jeden z pierwszych utworów, jaki w ogóle usłyszałem jako dziecko w radiu. No bo to dzieciak jesteś faktycznie. Tak, jestem. No już nie taki dzieciak. No tak, będziesz miał dziecko niedługo także. No właśnie. Ale no wtedy rzeczywiście jako małe dziecko wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Potem miałem też przyjemność śpiewania tego utworu z grupą Sztywny Palazji podczas koncertów. Jarek Kisiński, lider Szpala, przyjaciel Bogusia, też członek Chłopców z Placu Broni. No i miałem też zaszczyt zaśpiewać na składance specjalnej poświęconej Bogusiowi. Odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza. Były to zaginione teksty. Znaczy teksty Bogdana, które właściwie były schowane do szuflady. Dzięki uprzejmości pani Anny Łyszkiewicz nadano im życie, można powiedzieć, bo wiele czołowych zespołów polskiej sceny, właśnie występujących na tej płycie, nagrało swoje wersje, swoją muzykę stworzyło do tych tekstów i powstała właśnie taka kompilacja kilkunastu fantastycznych, moim zdaniem, utworów i ta płyta też troszeczkę przeszła bez echa. Ty śpiewałeś Słońce, gdy jadę szosą. Słońce, gdy jadę szosą, dokładnie. To był fajny powrót właściwie zespołu twojego, czyli Sztywnego Pala. W którym już nie śpiewasz? Tak, w którym już nie śpiewam. Teraz działam tylko solowo. Pracy jest dużo, więc... No i tak właśnie wyszło, że... Znaczy, naszła mi taka pewna refleksja też w pewnym momencie właśnie przy tej kolejnej rocznicy śmierci Bogusia zbliżającej się, że mimo tego, że to jest naprawdę wyjątkowy artysta, czołowy artysta, to trochę mało jest po prostu o nim, o tej twórczości w mediach. Jest wiele fantastycznych piosenek. Ostatnio zacząłem sobie je też przypominać. No oczywiście ta Wolność jest jedną z najbardziej znanych, ale też jakoś tak charakterystycznie beat nabił mi się w głowie podczas spotkania z moim kolegą ze sceny, Michałem Parzymięso. I stwierdziliśmy, że kurczę, może zróbmy ten numer. On rzeczywiście zażarł niesamowicie na koncertach. Ludzie zaczęli się domagać, że zróbcie taką wersję tego kawałka. Fajny czas, stulecie niepodległości Polski też przy okazji. Ja mówię, kurczę, czemu nie? No i tak po prostu na szybko weszliśmy do studia, zrobiliśmy ten numer. Zadzwoniłem do pani Łyszkiewicz, powiedziała, że mam jej pełną zgodę na to, żeby też nagrać klip do tego utworu, taką swoją wizję. No i ten klip też jest. Ale w klipie są wykopywania z materiałów archiwalnych? Z Nie. To jest po prostu taka moja własna wizja wolności, nagrana na Mazurach, w przepięknym miejscu, miejscowości Sajzy, gdzie mamy działkę właśnie i tam sobie jeżdżę. Właśnie wróciłem teraz z takiego tygodniowego pobytu. No tak opalony jesteś. Troszeczkę tak. No, także tak to mniej więcej właśnie w skrócie się przedstawia. No dobrze, to kiedy płyta cała? Bo już od poprzednie minęło troszkę czasu. Troszkę czasu minęło. 1 marca 2017 ukazał się Alarm. Planujemy na przyszły rok, na jesieni, wydać kolejną płytę. W tej chwili dużo covery, czy będą Nie. To akurat tutaj tak wyjątkowo cover właśnie dlatego, że jest ku temu taka okazja. Natomiast w przyszłym roku tak ukaże się już taka moja kolejna płyta. Póki co cały czas koncertujemy. Właściwie do lutego 2019 roku mamy wszystkie terminy zabukowane i się bardzo cieszę, że ten materiał póki co się tak sprawdził. No to właściwie sprawdził. Powinniście wystąpić w Muzeum Powstania Warszawskiego w tym roku. Bardzo byśmy chcieli też, bo jesteśmy w różne miejsca zapraszani, tam jeszcze nie byliśmy i uważam, że ta płyta rzeczywiście by się tam bardzo sprawdziła, więc stąd mogę tutaj nawet na antenie chyba, myślę, powiedzieć, że No, byłoby nam bardzo miło też w tym miejscu. To było, myślę, że byłoby to takie też ukoronowanie tej płyty i tej trasy, która no już nieprzerwanie od roku tak trwa. Dziękuję bardzo. Bartosz Szymoniak. No i dzięki serdeczne. Wolność. W nowej wersji to był Bartosz Szymoniak. Przyznaję Państwu, że całkiem fajnie to zrobił. To teraz będzie coś, co na mnie zrobiło duże wrażenie jakiś czas temu. No i szykuję się na spotkanie. Bukowicz. jak zawsze spuszczam wzrok. Nie chcę tu być. Może zupełnie jakbyśmy przenieśli się pod koniec lat 80. zimnofalowo troszkę, Bukowicz. Wspomnienia brzmieniowe gdzieś tam, ale utwór zupełnie nowoczesny i współczesny. Komfort w głowie. A teraz będzie Polarize, jej nowa propozycja. We cannot conceal, we're leaving like monsters. Once we were the wind, dancing with the flame. Now we cannot find a reason to shine brighter, reason to turn back. We too many times we've decided to the silence. Too many times we give in. We're gonna find our flame by the sunset. We have to find it. Pola Rice i o nowa wersja, bo na płycie jest troszkę inna, ta jest zremiksowana. No a teraz będzie formacja Kiss and Down. Niedawno byli w audycji, trójka żąda debiutów. Bardzo się podobali, więc gramy po raz kolejny. Samogon. To była formacja Kirchenbaum. To teraz będzie zespół już troszkę bardziej znany. Ma czwarta płyta niedługo. Zapowiada się fajnie. Telefon. Zespół o nazwie Power of Trinity. Atramentu brak. mrocznych mus. Zalewasz światło ciemnością i mówisz twórz. Nie chcę nic więcej, jak tylko wymazać cię. Zamykam oczy, nagle dzwonka dźwięk. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. To był zespół Power of Trinity, nowa płyta już niedługo. A teraz będzie informacja, której Państwo prawdopodobnie jeszcze nie znają, no ale czas najwyższy poznać, tym bardziej, że właśnie skończyli pracę nad swoją pierwszą epką. A utwór pierwszy, który ujrzał światło dzienne w ich wykonaniu, to piosenka Bubble. Grupa nazywa się Dinosaurs Are Dead. Day. Dinosaurs are Dead. Ładnie brzmią, prawda? Ja lubię ten utwór, także mam nadzieję, że niedługo z zespołem się spotkamy i porozmawiamy o ich twórczości. A teraz artyści, których znamy już od dawna, ale jest nowy utwór Bajki, zespół Dabska. Bajki i Dabska. A teraz będzie zespół, którego Państwo z tego, co widzę tutaj w naszych dokumentach, nigdy jeszcze nie słyszeli, a naprawdę warto się zapoznać z ich twórczością. Pewnie niedługo spotkamy się z nimi w Trójce. Formacja o nazwie Constant Sunset. I was raised by wolves that live inside my head. Then I raised my voice to the ringing of the bells. When my realm collided with reality's plane, I was thrown down to my knees, and I've been rising ever since. Oh, I'm fighting for myself in the rhythm of my heart, in the screaming of my senses. My sincere apologies if you find my defense mechanism just a little too offensive. I was taught to kill just so I could stay alive. It's a bit surreal, but now I know how to survive. When my world explodes, I can look from up above in the eyes of my lovers, 'cause I just can't get enough. I'm holding on to myself in the rhythm of my heart and the burning of my senses. There's no compromise, it's all defined. There's no stopping these steam engines. I would rather be left breathless. I'm fighting for myself in the rhythm of my heart and the screaming of my senses. My sincere apologies if you find my defense mechanism just a little too offensive. Constant Sunset. Ładnie grają, także z pewnością do muzyki tego zespołu będziemy powracali nieraz. A teraz będzie pieśń z Zamojszczyzny, pieśń uczepinowa. No, coś może państwu to mówi? Pewnie troszkę. Zespół Percival w końcu wydał trzecią część zbiorów pieśni słowiańskich. Tym razem na koniec pieśni Słowian Zachodnich, czyli między innymi polskie. To była formacja Percival, trzecia część płyty, właściwie tryptyku Slava. A teraz będą Słowianie jeszcze bardziej zachodni, ponieważ wyprowadzili się na jakiś czas z Polski pod San Francisco i śpiewają po angielsku. Ale bardzo ładnie. And